зычныя к, х, г. Глухі зычны к утвараецца ў выніку рэзкага выдыху паветра, якое адрывае заднюю частку языка ад цвёрдага паднябення і вырываецца ў шчыліну паміж зубамі. Пярэдняя частка языка не дакранаецца да ніжніх пярэдніх зубоў, бо павінна быць адцягнута назад. Пры вымаўленні глухогазычнага «х» рот раскрыты адвольна. Язык свабодна адцягнуты назад, так каб пярэдняя частка яго не дакраналася да ніжніх пярэдніх зубоў, а задняя была прыўзнята да цвёрдага паднябення. Выдыхаемае паветра з невялікім шумам выходзіць у шчыліну паміж зубамі. Пры вымаўленні звонкаязычнага «г» артыкуляцыя такая ж, як і глухога «х». Толькі пярэдняя частка языка злёгку напружваецца і больш прыўзнята да цвёрдага паднябення, а гук напаўняецца голасам, які надае яму звонкасць. Звонкі зычны «г» на канцы слова аглушаецца і вымаўляецца як «х». Снег, бераг, луг, плуг, абсяг, батог, бег. Звонкі зычны «г» перад глухімі зычнымі аглушаецца і вымаўляецца як «х». Лёгка, прухка, дрохкі, бегчы, стрыхчы, магчымасць, гаахская канферэнцыя, дзягцярня. У запазычаных словах замест фрыкатыўнага трэба вымаўляць выбухны звонкі «г». Гус, гузік, ганак, гонты, гарнец, гвалт, герса, нягеглы, газа, газніца, газнічка, газоўка, гарсет, гарчык, гвалтаваць, гвалтоўнік, гергетаць, гізаваць, гільза, гіпс, гіпсаванне, гус, гузак, гузасты, гузаваты, гузічак, джганне, джгануць, джгаць, джигіт, джигітоўка, джигітаваць, джигаць, магерка, мегера, нязграбнасць, нязгрэба. Глухі зычны «к» перад звонкімі зычнымі «з», «г», «д» у сярэдзіне слова вымаўляецца як выбухны «г». Вакзал, вакзальны, экзамен, экзаменавацца, экзархат, экзотыка, экзальтацыя, экзекуцыя, рукзак, пакгаус, анекдот, анекдатычны. Уважліва прачытайце, бязгучна, але актыўна артыкулюючы, або паслухайце, затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Х, г, х, г, х, г, г, х, г, х, г, х, ха, хэ, хі, хо, ху, хы, ка, кэ, кі, ко, ку, кы, га, гэ, гі, го, гу, гы. Каха, кэхэ, кіхі, кохо, куху, кыхы. Гака, гэка, гікі, гоко, гуку, гыкы. Кахаха, кэхэхэ, кіхіхі, кохохо, кухуху, кыхыхы. Ха-га-га, хэ-гэ-га, хі-гі-гі, хо-го-го, ху-гу-гу, хы-гы-гы. Га-ка-ка, гэ-кэ-ка, гі-кі-кі, го-ко-ко, гу-ку-ку, гы-кі-кі. Кулік ды чайку схапіў за чубайку, а чайка кігіча. Ды згінь ты, куліча! Капылы перакапылілі, перавыкапылілі. Капыты перакапыцілі, перавыкапыцілі. Каму па каму? А каму па два, па тры камы? Ішоў поп каля коп, каля капы, каля паў капы. Кумка кумцы па сакрэту, а кумка? А кумка тая ўсяму свету. Як якімка, так і хімка, а як хімка, так і якімка. Няхай так, няхай сяк, няхай будзе з грэчкі мак. Ходзіць ціхенька, ды думае ліхенька. Карп і пракоп, і пракоп, і карп, то чатыры. А не карпы, не пракопы, а карпавыя пракопы і пракопавыя карпы. Галубыя галубы гулялі ў галубятні дзеда Голубева. І тут гу-гу, і там гу-гу, і нічога разабраць не магу. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаворваў, дагаворваў, ды каб не загаварыўся. Адным пальцам і гузік цяжка зашпіліць. Бацька быў стралок, а я яго сынок. Бацька за парог, дзеткі за пірог. Нага нагу падпірае, рука руку абмывае. Хто з кім, хто з каторай, а я са сваёю хадорай. Гадзіна з гадзінаю, а год з годам няроўныя. Гнаёк ды лубінок, хлебай на другі гадок. З музыкі хлеб невялікі, а з гулякі ніякі. Лёгка грош аддаць, а ці лёгка зарабіць? Лёгкі здабытак, лёгкі пражытак. Ведаў Бог, што не даў свінні рог. Хто шукае гуза, знойдзе. Ты яго маслам маш, а ён дзёгцем смярдзіць. Змог, не змог, падніс лёг. Хоць махалам махай, то не адгонішся. У няўмекі рукі калекі, лепш зухаваты, чым тхараваты. Запрагаю дугу, я па хамут пабягу. Не гуляй з вугольчыкамі, рукі папячэш. Да прыгоды не тры годы, кожны год мае багата прыгод. Гус на гузе, а колькі гузакоў наперадзе. Не піток, не ядок, не вялікі рабочка. За разумнаю галавою і рукам лёгка. Байка без канца, як кабылка без хваста. Хоць дрогка, ды нагам лёгка. З верша Максіма Багдановіча. У Вільні разносчыкі крычаць ля кожнай брамы. Грук, гоман, гул, усё ракой імкне. А дальш за радам кас, ламбардаў, банкаў, агні вакзала, паватка фурманкаў, веры людзей, сіпячы паравоз, зялёны семафор, пакгаус, склады, заводаў коміны пад цьмой нябёс. О, горада чароўныя прынады! З верша Наталлі Арсеньевай. Лёгка, соладка дыхаць вогкаю цеплынёю красавіка. Мяскім пылам, шпаковым цоканнем, запыняцца, глядзець, чакаць нейкіх слоў, якіх не вымавіў яшчэ ніколі ніхто нідзе. Хоць шукаюць паэты стымулаў да паэм у агні і вадзе. З версетаў Алеся Разанава. Нешта скранулася ў наваколлі, нешта адтала. Пятая пара года, адліга. Што забіралі ўсе, іншыя поры яна вяртае. І зноў магчыма сустрэча, і зноў магчымае шчасце, і зноў магчымая неўміручасць. З балады Адама Міцкевіча. Калі пад'язджаеш начною парою і станеш да возера тварам, мігцяць зоркі ў небе, мігцяць пад табою, мігцяць там і месяцаў пара. Не знаеш, з-пад ног, можа, гэта шкляная ідзе аж да неба дарога, ці неба шкляное скляпенне схіляе табе аж пад самыя ногі. І той, другі бераг, убачыць не ў сілах, з вышынямі возера зліта. Нібыта вісіш ты на птахавых крылах у нейкім бяздонні блакіту. З верша Евгеніі Янішчыц. Ты пакліч мяне, пазаві, 100 дарог за маімі плячыма. Пачынаецца ўсё з любві, а інакш і жыць немагчыма. З верша Уладзіміра Караткевіча. А ў адверстыя дзверы ляпечуць лугі пад вятрыскам, і не маем канца, і на іх зеленеюць дубы, і ля рук маіх цвёрдых так блізка, так блізка, так блізка, легкакрылыя бровы і вочы, якіх не забыць. З версетаў Алеся Разанова. Дакуль дасягае мой слых і зрок, датуль мой абсяг, ён маё прадаўжэнне, мой поступ, мая заваёва. Аднак часам я чую, як на межах майго абсягу перагаворваюцца галасы. Небарака, ён яшчэ ўсё на месцы, ён яшчэ ўсё ніяк не можа пераступіць свой абсяг. З верша Алега Лойкі. Давай, ты сказаў, адпачынем хвілінку. Зуброўка ў тутэйшых мясцінах вядзецца. Крані з-пад ісподу пазногцем травіну, калі серабрысты налёт застанецца. Яна, значыць, рві. З верша Евгеніі Янішчыц. Для сваёй адзінокай дачушкі навякі, вядома ж, навякі, вышыла матуля мне падушкі, лёгкія, як дым, пухавікі. Вунь яны, прывезеныя з дому, хораша цвітуць, як сенажаць. Ты даруй мне, мама, што мілому, так як ты, не ўмею мякка слаць.